50 languages. 12. دويلكا. المشروبات. جيرمي. أشرب الشاي. أش جيرو أرباتا. أشرب القهوة. Aš geriu kavą. Ašrabu mijahan madinyje. Aš geriu mineralinį vandenį. Hal tašrabu šaja ma'al leimun? Ar tu geri arbatą su citrina? Hal tašrabu alqahwata ma'as sukkar? Ar tu geri kavą su cukrumi? Hal tašrabu alma'a ma'a thalj? Ar tu geri vandenį su ledu? Huna tuqamu hafla. Čia yra vakarėlis. Yashrabu an-nasa šampanija. Žmonės geria šampaną. يشرب الناس نبيذا وجاعا. Žmonės geria vyną ir alų. هل تشرب كحولا؟ Ar tu geri alkoholį؟ هل تشرب ويسكي؟ Ar tu geri viskį؟ أتشرب كولا مع روم؟ Ar tu geri Coca-Cola su romu? La uhibbu ash-shampanya. Aš nemėgstu šampano. La uhibbu al-khamr. Aš nemėgstu vyno. La uhibbu al-ja'a. Aš nemėgstu alaus. الرضيع يحب الحليب. كودكس ميكست بينا. الطفل يحب الكاكاو وعصير التفاح. بايكس ميكست كاكاوا إر أوبولو سولتس. المرأة تحب عصير البرتقال وعصير الجريب فروت. Moteris mėgsta apelsinų ir greipfurtų sultis.